بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر مسلمان اس بات کا مکلف ہے اور پابند ہے کہ وہ جس شعبے سے بھی متعلق ہو اس شعبے کو شریعت کے مطابق چلائے. چنانچہ ہماری یہ نشست اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جس میں جو مسئلہ درپیش ہو وہ تحریر کر کے یہاں بھیجیں اور پھر شریعت کے مطابق اس کا جواب پائیں. چنانچہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد کیا شوہر اپنی مرحومہ بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ, جب بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, تو جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اب اس کو قبر کے اندر اتارنے کی اس کو اجازت بھی نہیں ہے شرعاً. اس کو وہی لوگ اتاریں گے جو اس کے وہ قرابت دار ہیں جن کے ساتھ اس عورت کی شادی کبھی بھی جائز نہ ہو, وہ قریبی رشتہ دار ان کو قبر میں اتاریں گے, شوہر کو اتارنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. یہ ایک سوال ہے کہ اگر کسی پڑوسی سے مثال کوئی چھوٹی موٹی چیز سوال کے طور پہ, ضرورت کے طور پہ مانگی جائے, یہ چینی ہے, آٹا ہے, گھی وغیرہ, ادھار لے لیں, آئے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, شریعت میں اس کا کیا فیصلہ شریعت دیتی ہے؟ تو یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, یہ انسانی ضروریات کی چیزیں ہیں, اس کو ضرورت پڑے تو مانگ بھی سکتے ہیں اور جس سے مانگا جائے اس کو خوشی کے ساتھ دینا بھی چاہیے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر ایک سوال ہے کہ ریٹائرڈ بینک ملازم کے پینشن کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا پینشن لے کر کسی کو دے دیں یا بینک کے پاس ہی چھوڑ دیں؟ یہ سوال تو بہرحال بھیجا ہے مگر یہ بڑا اہم اور اختلافی سوال ہے. بعض اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہی چھوڑ دینا چاہیے, نہیں لینا چاہیے, کیونکہ یہ مال اس کا ہے ہی نہیں, یہ تو حرام مال ہے, یہ اس کا ہے ہی نہیں, تو جب ہے ہی نہیں تو لینا ہی نہیں چاہیے. بعض فرماتے ہیں کہ یہ گر پڑی چیز کی طرح اس کی حیثیت ہے, اس کو لے لے اور لے کر کے کسی کو بغیر نیت ثواب کے اور بغیر نیت اللہ کے راضی ہونے کے کسی کو دے دے تو اس کی گنجائش ہے. بہرحال لینا تو نہیں چاہیے, اور اگر کسی نے لے لیا ہو تو بغیر ثواب کی نیت سے کسی مستحق کو, کسی غریب کو یہ دے دینا چاہیے. اس مسئلے میں ایک سوال انہوں نے نہیں لکھا لیکن سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہم بینک سے نہیں لیں گے تو ان کے پاس رہے گا, وہ اپنے فائدے میں اس کو لے لیں گے, تو اس بارے میں ہمارا ذہن ہمیشہ یہ ہو وہ اپنے فائدے میں لے لیں, اس سے ہمیں کیا ہے, ہمارا ذمہ یہ ہے کہ ہم حرام سے بچیں. اب وہ کر رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر تو نہیں ہے, یہ تو کوئی ٹی وی کا کاروبار کر رہا ہو, گناہ کے کاروبار پہ ملوث ہو, ہاں, اور ہم ان کے اوپر رحم کھائیں کہ بھائی یہ گناہ کے کام اگر ہم ان سے نہیں خریدیں گے تو بیچارے کا سودا کیسے چلے گا, اس کا گھر کیسے چلے گا, تو پھر کیا ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اس سے گناہ والے کام لے لیں یا گناہ والی چیزیں لے لیں؟ تو جس طرح وہ ہمارے اوپر لازم نہیں, اس طرح یہ بھی ہمارے اوپر لازم نہیں, وہ اپنے طور پہ جیسے بھی خرچ کرے ان کی مرضی ہے, مگر ہمارے لیے جو ناجائز ہے وہ تو ناجائز ہے. یہ ایک سوال ہے, میں انٹرنیٹ پر ٹریڈنگ کا کام کرتا ہوں, اس پر کرنسی کا کاروبار ہوتا ہے, اس میں منافع بھی ملتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے, تو اس کا کرنا کیسے ہے؟ اس میں ایک بات جو بنیادی ہے ذہن میں رکھنے کی حلال ہونے کے لیے, وہ ایک صورت یہ ہے کہ یہ آپ کے ملکیت میں آنا چاہیے, جو منافع آپ کو ملے وہ فوری طور پر آپ کے ملکیت میں یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہونا چاہیے. اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ منافع اکاؤنٹ میں منتقل نہیں کرتے, اس پر قبضہ نہیں کرتے, اپنی ملکیت میں نہیں لیتے, اور یہ ان کا سلسلہ چلتا ہے جیسے جوئے والے جب کما لیتے ہیں کہہ رہے بھائی یہی پیسہ پڑا رہنے دیں, اس پر اور جوا لگاؤ, اور وہ اسی میں جوا لگتا رہتا ہے, تو وہ اس پر قبضہ نہیں کرتا. تو ایسے اگر صورت ہو پھر تو ناجائز ہے, لیکن اگر فوری طور پر وہ آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتی ہے وہ رقم, تو ایسی صورت میں پھر آپ کے لیے حلال ہے اور جائز ہے. ایک سوال ہے, کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو شخص عمرہ کرے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, بالکل یہ غلط بات ہے, عمرے کی اپنی حیثیت ہے اور حج کے لیے اپنے فرائض ہیں, تو اگر کوئی عمرہ ادا کرنے پر قادر ہے اس کو چاہیے کہ عمرہ ادا کریں, جب اللہ پاک حج کی توفیق دیں گے, اسباب دیں گے, تو پھر حج بھی ادا کر لیں. آخری سوال ہے کہ کیا سنت پڑھنا ضروری ہے یا اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے, یہ بڑا عجیب سوال ہے کہ سنت پڑھنا ضروری ہے یا اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اس کو کتابوں میں بڑی عجیب بات لکھی ہے, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو ہمارے بڑے تھے نا, وہ سنت کو سنت سمجھ کر کے کرتے تھے, اور اس وقت لوگ سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو سنت ہے, فرض تو ہے نہیں. اور جو بڑے تھے وہ کیا کہتے, سنت ہے, میرے نبی کا عمل ہے. وہ سنت کو سنت سمجھ کر کرنے والے تھے, اور ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑنے والے ہیں. یہ اتنا بڑا فرق ہے. تو وہ عروج پہ چلے گئے, ترقی پہ چلے گئے, اور ہم دیکھو مستی میں آ رہے ہیں, نیچے آ رہے ہیں. تو سنت تو نبی علیہ السلام کا مبارک عمل ہوتا ہے, یا قول ہوتا ہے, یا فعل ہوتا ہے. سنت کو تو کسی حال میں چھوڑنا نہیں چاہیے, بلکہ لکھا ہے اور سنا بھی ہے بڑوں سے کہ جو سنتوں کی پابندی کرتے ہیں فرائض کبھی بھی ان کے نہیں چھوٹتے. تو صرف فرائض پہ اتفاق کرتے ہیں تو پھر کبھی کبھی فرائض بھی چھوٹ جاتے ہیں. تو ترتیب یہ ہے کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں, نوافل کی وجہ سے سنتیں محفوظ ہوں گی, اور سنت کا اہتمام کریں گے اس کی وجہ سے فرائض محفوظ ہوں گے. تو جو فرائض محفوظ, سنت محفوظ, نوافل محفوظ, سبحان اللہ, یہی تو مطلوب ہے ہم سے. اللہ ہم سب کو سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. يا الله يكرم جو مشتاق دیا سنا دیا اپنے دربار میں قبول فرما, یہ جتنے احباب تشریف رکھتے ہیں سب کا بیٹھنا قبول بھی فرما, اور اس کے بدلے میں یا اللہ اپنا تعلق, اپنی محبت, اپنا قرب اور اپنی پہچان بھی ہمیں نصیب فرما. یا اللہ کریم, یقیناً ہر بھائی کسی نہ کسی شعبے سے منسلک ہے, جو لوگ بھی جس جس شعبے سے منسلک ہے, ہر ایک کو یا اللہ اپنے شعبوں کو شریعت کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم, ہم سب کے لیے حلال, وسیع اور بابرکت روزی کا انتظام فرما, حرام اور مشکوک روزی سے اے اللہ ہماری بھی اور سارے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما. اور یا اللہ کریم, یہ جو ہمارے یہاں جماعت تشریف لائی ہے, بابرکت جماعت ہے, یا اللہ اس کے خیر اور برکات ہمیں بھی نصیب فرما, اور پورے علاقے کو یا اللہ اس کے خیر و برکات نصیب فرما. اور یا اللہ, کے جو بھی مشکلات ہیں آپ واقف ہیں, یا اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی اللہ مشکلات کو, رکاوٹوں کو دور فرما, اور یا اللہ ان کے مسائل کو حل فرما. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.